तदनंतर उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुनें और देखें जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, हे बेटा, तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे यह तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्या पुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म ना होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए हे मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम जी का भजन ध्यान और कीर्तन करेंगे उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभना होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे पृथक पृथक विभिन्न घरों में जाकर श्री राम जी के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, हे नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी हो। प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम साध्वी हो, अतः तुमने जो कुछ कहा है वह मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं के योग्य ही यह बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है, परंतु कहां मेरे जैसा मंद भाग्य और कहां महाभाग्यशाली श्री राम जी, कहां कीड़े की सी हस्ती रखने वाला मैं एक तुच्छ जीव, और कहां ब्रह्म आदि देवताओं से भी पूजित परमपिता परमात्मा श्री राम जी, कहां जुगनू और कहां सूर्य, कहां पामर पतिंगा और कहां गरुड़, कहां बुरे रास्ते से बहने वाला गलियों का गंदला पानी, और कहां भगवती भागीरथी का पावन जल, इसी प्रकार कहां मैं और कहां भगवान श्री राम जी, जिनके चरणों की धूली पड़ने से शिलामय अहल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी। हे स्वामिन, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम जी हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते और उसके योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, जो दूसरों के लिए असाध्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा। फिर फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम जी ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, मुग्धे रावण को मारना और समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं, वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही भगवान ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम जी को तुम मनुष्य ना समझो, वे ही इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम जी के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्म आदि देवों के लिए भी दुर्लभ है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए हम बड़े पुण्य आत्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम जी का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा, तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसीलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, हे बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो, यह सर्वथा निरअपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में तो था ही, उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा हैं, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचरों को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड ना देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय रजक की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। वह कुपित हो बारंबार उच्छ्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। वे सब आपस में मिले और सबने एक दूसरे को अपना सुना हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्व वंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह स्थिर किया था कि कल प्रातः काल महाराज जी से यह समाचार कहा जाएगा। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वित होकर वेद वेता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सुवर्ण दान से संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभा में गए। श्री रामचंद्र जी सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, अतः सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए वहां गए। लक्ष्मण जी ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुघ्न ने दो चंबर धारण किए। वशिष्ठ जी आदि महर्षि तथा सुमंत्र आदि न्यायकर्ता मंत्री भी वहां उपस्थित हो भगवान जी की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए। उत्तम बुद्धि वाले महाराज श्री राम जी ने सभा विसर्जन के पश्चात उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा।